बदती सी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आँखों से उजाले। आँखों का उजाला परदेस ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। मत जाना तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा दीवाना है दीवाना। ये तूने नहीं जाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता ये तूने नहीं जाना। ओ ओ मैं लाख हूँ बेगाना, लाख हूँ बेगाना, फिर ये तड़प कैसी इतना तो बता जाना, फिर ये तड़प कैसी इतना तो बता जाना। फुर्सत हो तो आ जाना, फुर्सत अपने ही हाथों से मेरी दुनिया मिटा जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया मिटा। आ जाना। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।